Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Mással hangzunk. Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a Netidők. És ilyenkor mindig azt mondom, hogy ne felejtsük el a műsorunk régi nevét, amit majdnem közel 11 éven keresztül használtunk. Nem mondjuk ki most itt a stúdióban, de mindenki gondolja meg, vagy gondolja ki, gondolja át magában, hogy is hívták ezt a műsort egykoron, 95-től idén tavaszig, de itt a Netidők. És gyorsan Spányi Baláshoz fordulok, hogy mi a hét híre szerinted? Mert én tudok egyet mondani, ami igazán bombasztikus volt. A hét híre? Aha. Hát, hogy a Apple Windows történet. Találtsz hülyet. Többiek igazolhatják, hogy nem beszéltünk össze erről. Abszolút. Én is ezt tartottam a legnagyobb hírnek, de miért ez a legnagyobb hír? Hát a történet ugye arról szól, hogy az Apple hivatalosan is lehetővé teszi azt, hogy Windows XP-t telepítsünk az Intel processzorokkal szerelt új Apple számítógépekre, Macintosokra. Fordítsuk ezt le. Két nagy világ, ami eddig... Igen. Egymás ellen fej-fej mellett küzdött egymással. És így kulturáltan fogalmazott, mert sokszor támadták is egymást. Igen. Nagyon keményen. Aztán az Apple így mondjuk egy jó fél éve, egy éve elkezdett ilyen érdekes lépéseket tenni a másik világ felé. Azt mondta, hogy jó, akkor most én átállok Intel processzorokra és Intel processzorokat fogok használni, de ez nem jelent semmit, és ezen ugyanúgy majd Macintos, tehát Mac OS X operációs rendszer fog futni, és most hirtelen egyszer csak előrukkol egy eszközzel, nem sokkal egyébként azután, hogy megkérdettek egy versenyt, hogy hogyan lehet Windows XP-t telepíteni ezekre a Mac gépekre, most hivatalosan ő előrukkol egy eszközzel, ezzel a bizonyos, hogy is hívják, boot valaminek, mi hirtelen nem jutottam. Nem emlékszem. Igen, amivel lehetővé válik az, hogy te vegyél egy Windows XP telepítő CD-t, és telepítsél arra a Macintos gépre egy Windows XP. Jó, innentől kezdve elkezdődik majd a verseny, hogy melyik típusú gépen fut jobban az XP. Hát ez olyannyira elkezdődik, hogy már el is kezdődött, és már olvasni ilyenek, hogy a Photoshop például melyik gépen fut gyorsabban, az OS X-en, vagy a Windows-os változata. Nagyon jó. Tehát azért te például elgondolkozom majd rajta, hogy esetleg azon a másik világon dolgozol, majd ezen túl? Eddig PC-n dolgoztál. Hát, ezen még el kell gondolni. Ez anyagi kérdés, ugye? Elsősorban, azt gondolom. Hát itt van a megtörés vonal. Igen, azt gondolom, hogy itt van, legalábbis számomra mindenképpen. Na, ennél sokkal érthetőbb dolgokról lesz szó ma este, de azért szerintem ez is érthető, mert kicsit olyan, mintha egy nagy amerikai autóba egy szovjet autónak a motorját tették volna bele. Kicsit hasonló, nem? Melyik a szovjet és melyik az amerikai az Apple és a Macintosh között? Ezt most nem nevezzük meg. Rövidesen beköszönt az OLED nyomtató korszaka, de vajon mi szükség van egy újabb technológiára? A hírinterjúnk után egy másik újdonság, a mobiltelefonos tévézés első tapasztalatairól beszélgetünk Dér Attilával. Aztán újabb magyar történelmi játék az interneten, ezúttal a Rákóczi szabadságharc idejéből, Pro Libertate. Játékra invitál az Oktatási Minisztérium. Leírhatjuk-e fonetikusan a CD szót? A válasz az infószótárban. Mozaik szava kiejtés szerint hogyan írjuk le a CD-t? És végül egy újabb hasznos program a grafikus kedvűeknek, Chatmentor. Lépjen be ön is a vektor grafika világába. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Frissiben, melegiben azonnal a chat véleményeket. Igen, azt írja Pascal, hogy minden esetre az Apple belátta, hogy igény van a Windows-ra, és azzal, hogy támogatja a használatát, végül is elismeri, hogy az általa kínált alternatíva nem minden téren helytálló. Tehát ezzel nem egészen értünk, azért szerintem 100%-ig egyet, szerintem nem ezt ismeri el, hanem egyszerűen lehetőséget kínál arra, hogy ezt az operációs rendszert is használd, és bár ő nem értékesíti a Windows XP-t, viszont értékesíti azt a gépet, amint te ezt futtatni fogod. Tehát azt gondolom, hogy így próbál egy kicsit így ilyen válbetobással előnyt szerezni a piacon. Várjuk a kedves hallgatóink véleményét továbbra is a Csüti Csatin, ami működik a chat.gyalogló.hu-n, és ott a Csüti Csati szobába kell belépni, illetve telefonon is hívhatóak vagyunk, a telefonszámunkat Szati ismerteti. 328-85-55. Ma este is lesz játékunk. A két héttel ezelőtti kérdésünkre sajnos nem emlékszem, de nem is annyira fontos. Viszont ma este a vektor grafikus programokkal kapcsolatban kérdezünk. Jó nehezet, ráadásul 2 darab vektor grafikus programot kell megnevezni, tehát az egy nem elég. pedig együtt általában eszébe. Általában együtt talán az eszébe az embernek, vagy az egyik, vagy a másik, és a másik nem szokott eszébe jutni, de most mi mind a kettőt kérdezzük, a két nagy ismert programot. A megfejtéseket ugyanazon a telefonszámon várjuk. 328-85-55. A nyereménye a Pré című irodalmi folyirat egyéves előfizetése, valamint egy McAfee internetes biztonsági program, a Star Office 8-as, magyar nyelvű karácsonyi verziója, a PC World és a Business Online aktuális lapszáma, valamint... Ifjabb Mester Sándor Portfólió 2001 című szerzői nagylemeze. Egyre felelősségteljesebb feladatokat adsz Hatinak. Te is kezdsz ilyetől? Hát nem tudom, én azt hiszem sokat teljesítettem már, úgyhogy valóban a fiatalokon van a sor. Na itt az asztaltársaság Szokoli Cati, vagyis Kata, Cati jó, online. Jó estét kívánok! Spányik Balázs billentyűzet csatogtató csatmen. Szép estét kívánok! Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét kívánok! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája Szilágy Árpád, és hadd mutassam be vendégünket, Dér Attilát, a Nokia magyarországi készülék üzletágának marketing igazgatóját. Jó estét kívánok! Minden precíz volt, ugye? Igen, igen. Nagyon érdekes lesz ez a téma, amiről veled beszélgetünk, de van más témánk is, úgyhogy nyugodtan kapcsolj be a beszélgetésünkbe. Mi az, amit még nem mondtam el? Azt a bizonyos pályázatot, illetve kiírást, amit a Pré irodalmi folyóirat küldött el hozzánk. Az idei második száma ennek az irodalmi folyóiratnak a számítógépes játékok és az irodalom világát, illetve annak kapcsolódásait feszegeti. Kizárólag szép irodalmi szövegeket várnak a mi hallgatóinktól, illetve az ő olvasóiktól. Egyéb korlátok nincs, tehát bármilyen prózával, irodalommal lehet náluk jelentkezni. Egy a lényeg, hogy számítógépes játékokhoz kapcsolódjon. A címük Pré, tehát prae@cello.hu, és hát már nagyon-nagyon szoros a határidő, úgyhogy gyorsan jelentkezzenek, akik ilyen kvalitásokkal rendelkeznek. És akkor következzen egy friss hír a technológia világából. Még gyerekcipőben az új pár hete Tokióban debütált nyomtatási technológia az OLED. Szerintem sokan még emlékeznek, Bódi Zoltán már mesélt róla. Az infószótárban már ez megtalálható. De mikor beszéltünk erről? Egy éve? Egy éve, minimum egy éve. Lehet, hogy több. Szóval a készülékről, illetve a technológiáról már volt szó, de arról nem... Organikus LED. Pontosan ezt majd mindjárt meghallgatjuk. Arról nem volt szó, hogy vajon mi szükség van egy újabb nyomtatási technológiára, hiszen 10-15-20 éve megszoktuk, hogy már van lézerprinter, voltak régebben a Matrix nyomtatók, és itt vannak a tintasugarasok is, egyre szebb minőségi nyomatokat készítenek. Miért kell akkor egy újabb? Erről kérdezte Fábián Miklóst, az Epson magyarországi képviseletének vezetőjét, Szalai Dániel. Több nyomtatási technológia is létezik manapság, ugye a tintasugaras, lézer, illetve hát annak idején a sornyomtató. Önök most viszont egy új technológiával kísérleteznek, az OLED-del. Mit remélnek ettől? Olcsóbb lesz, gazdaságosabb lesz az üzemeltetése, vagy környezetvédőbb, esetleg szebben nyomtat? Mit lehet ettől várni? Előjáróban talán hagyd szóljak két szót arról, hogy mi is maga ez az OLED technológia. Az OLED szó, az az angol Organic Light Emitting Dioda szó összetételből származik. Itt lényegében egy olyan szendvicset kell elképzelni, ahol elektródák között egy szénszerves alapanyagú anyag található, amelyik az elektródákra irányított feszültség hatására fény bocsát ki. Ennek a technológiának az előnye szemben a korábbi technológiával, ahol egy háttér megvilágítást moduláltak a diódák segítségével, hogy itt maga OLED elem bocsátja ki a fényt, ezáltal egy jóval nagyobb fényerejű, nagyobb kontrasztú világító elemet nyerünk, amely kisebb méretben, gyorsabb reakcióval rendelkezik, és főleg a működtetés energiaigénye lesz kisebb. Most ehhez kapcsolódik az Epson fejlesztése is, hiszen ezeket az előnyöket szeretné integrálni az új nyomtatófejben. Így jött létre a világon elsőként az OLED nyomtatófej, amely a korábbi lézer vagy LED fényforrások helyett ezt az OLED elemet használja. A kísérletek eljutottak már egy olyan fázisba, hogy a tesztnyomatok elkészültek, és ezek igazolták a megfelelő minőséget. A nyomtatófej segítségével rendkívül precíz, pontos sugarat lehet előállítani, miközben a nyomtatófej minden eddiginél kisebb méretűre redukálható. Az előnyök tehát lényegében úgy fogalhatók össze, hogy a fejlesztésnek a segítségével a színes nyomtatás esetében egy jelentős méretcsökkenést lehet elérni, feltehetőleg a felbontást tudjuk növelni, és a nyomtatók sebességét is növelni készülünk, miközben a nyomtatóknak a működésével működési energiaigénye csökkenhet. Magának a nyomtatónak a mérete az, ami csökkenne, ugye? A fejjel együtt a nyomtatónak az egész mechanikája csökkenthető ezáltal. Nyilvánvalóan vannak itt adott méretek, amelyek meghatározzák, hiszen a papírméret, a papírtárcák mérete nem befolyásolható, de reményeink szerint az nyomtató összmérete csökkenhet ezáltal. Mikorra lehet számítani, hogy ebből esetleg valamilyen kész termék legyen? Erről sajnos egyelőre nincsenek még információink, bármennyire szeretnénk valami pozitív hírt adni. Feltehetőleg nem az év folyamán, és még várhatóan talán a jövő évben sem. Látod, Zoli, hogy milyen új technológiáról meséltél egy évvel ezelőtt? Hát, nagyon büszke vagyok. 2007-ben sem vezetik még be. Igen, igen. Na, annyira aktuálisak vagyunk. 3-4 évvel megelőzzük a korunkat. Hát, hiába. Előrelátó high-tech rovat az infószoltára a műsorunkban. Most egy másik olyan technikáról beszélünk, ami szintén nagyon előremutató, újdonság is, de nem abban a szakaszban, hogy majd valamikor 3 év múlva, hanem már itt van a küszöbön. Sőt, vannak olyan nyugat-európai országok, ahol nem hogy a küszöbön, hanem az emberek kezében. Ott van az a készülék, amivel lehet mobiltelefonon televíziót nézni. Na, erről beszélgetünk Dér Attilával, a Nokia Magyarországi Készülék Üzletág marketing gazgatójával. Szövidíts majd létszős ezt a... Kicsit hosszú, igen. Szóval, hogy hát ez egy döbbenetes dolog. Én múlt héten utaztam egy taxissal, akinek az autójában volt egy televízió készülék. A rádiónak a helyén megnyomott egy gombot, és így kitolt egy képernyőt, és akkor azon tudta nézni. Kicsit féltem, hogy autózás, autóvezetés közben nézi a tényleg nézte a tévét. Uh-huh. Hát mondjuk ezt nem mondjuk ki, hogy melyik taxistársaság, melyik autója például volt, mert valószínűleg nem örülne neki a rendőrség. De a mobiltelefonos tévézés már akkor nem csak az autósok kiváltsága lesz, hanem mindenki. Pontosan, amik a technológiai szempontból valószínűleg, amit a taxis nézett, az egy analóg adás volt. Pontosan. Amit a mobil készülékeken elérhetővé tesz ez az új megoldás, ez egy digitális adás, és tehát, a mobil készülékekre van optimalizálva. Aha, tehát nem olyan, mint otthon a tévé, hogy a kábel tévén jön az adás, az bedugom a készülékbe, és akkor látom a tévét. Nem, hanem antennán keresztül. Pontosan. És nem analóg, hanem valami egészen más technológia. Digitális, ezt a technológiát DVB-H-nak nevezik, végül is egy rokon technológia DVB-T-vel, ami a földi digitális TV sugárzást jelenti. Egy szóval digitális TV sugárzás. Pozitív, hogy már Magyarországon is van kísérleti adás, ha jól tudom, Veszprém és Budapest környékén. Nem is ilyen mobil? Nem mobil, hanem a földi, tehát DVB-T, ami a földi adásnak felel meg. Na, de mi meséljünk a mobiltelefonos tévézésről, mert hogy itt nem, tényleg nem csak egy új technikáról van szó, hanem ezt már kipróbálták Nyugat-Európa, illetve egy ilyen úgynevezett pilot időszak, tehát amikor kipróbálják az emberek. 500 felhasználóval kezdték Finnországban, ugye? Igen, több mint 10 országban folyt, illetve folyik még mindig ez a próbaadás. Ami a finn próbaadást érdekessé teszi, hogy itt megpróbáltak olyan vállalkozókedvű fiatalokat, illetve felnőtteket bevonni ebbe a tesztelésbe, akiket érdekelt ez a dolog, illetve hajlandók voltak fizetni érte, tehát rögtön az elején fizetniük kellett a szolgáltatásért, tudtommal havi 5 eurót. És hajlandóak voltak. Hajlandóak voltak. Cserébe és azt kapták, hogy bárhol a városban, jártukban, keltükben megnézhettek valamilyen műsort. Valamilyen televízió műsor, de ez élő műsor, vagy valamilyen rögzített? Ez egy élő műsorról van szó, tehát azt úgy kell elképzelni ezt a szolgáltatást, hogy van egy készülékünk, ami ennek a adásnak a vételére alkalmas, van egy adó valahol, és egyszerre 50 adás kerülhet sugárzás, és a készülékenkkel akár az 50 adás közül tudunk válogatni. Tehát ezek mind élő adások, illetve ugye, lehetőségben... Ez a digitális televíziózásnak a előnye, ugye? Igen. És ami még érdekes lehet ebben, hogyha valamilyen adást rögzíteni szeretnénk, akkor természetesen a mobil készülékünk memóriától függően azt az adást bizonyos terjedelemmel rögzíteni is tudjuk menet közben. Ami ebben egyébként a nagyon vicces így képileg, hogy képzeld el ezt, amint a kezedben van egy mobiltelefon, ez kicsit emlékeztet arra, mint amikor otthon a tévének a távirányítóját fogom. Ugye nagyjából hasonló méretű eszközről van szó, csak a távirányítóban benne van a tévé maga, ami ráadásul tudja rögzíteni az adást. Hadd morogjak egy kicsit, Szabad. Nekem évek óta problémám ez, hogy a mobil készülékeknek a mérete az viszonylagosan behatárolt, tehát nem lehet akármeddig növelni, mert akkor visszajutunk a nem is tudom, milyen, korszakban. Igen, igen, amikor még ilyen táskában hordtuk, igen, az oldalunkat, vagy hordtad te, én nem, de te igen. Igen. Na, szóval nekem nem lenne kedvem egy mobilkészüléknek azon a változó méretű, de azért valljuk be, kicsi, a televízióhoz megszokott módon kicsi képernyőjén ott órákon keresztül nézni egy foci meccset például, ami mondjuk engem érdekel otthon, és megnézem. De szóval persze, nem. Ahhoz, hogy élvezhető legyen a műsor, megfelelő méretű kijelzőre van szükség. De hát pontosan ez az mekkora lehet az? Hát akkor... mi piacra dobtunk, vagy bejelentettünk novemberben tavaly egy készüléket, melynek a képernyő átmérő 2,8 inches. És a centiméterben átszámítva nem tudom pontosan mennyi, de szerintem ilyen 8-10 centiméter környékén lehet. És kint Hannoverben a Cebitenél láttam valós tévéadást ezen a készüléken, és maximálisan élvezhető volt. Tehát itt azért kompromisszumot kell kötni a készülék mérete, illetve a szolgáltatás között, mert vannak azért ennél jóval kisebb kijelzővel rendelkező készülékek, de ott tényleg problémás lehet a műsorok úgymond teljes mértékű akceptálása, mert azért ahhoz, hogy élvezni tudjuk, ahhoz egy megfelelő méret kell, de ez még mindig elviselhető ez a méret. Hadd közelítsem egy kicsit más szempontból, ez összefügg majd a mérettel. Mégpedig abból a szempontból, hogy ez a fajta tévénézési módszer gyökeresen más televíziózási szokásokat alakít ki. Ugye a tévétől megszoktuk, hogy ez nem egy mobil eszköz. Igen, ez egy nagy darab, valami ott van benne a szobában, és le kell ahhoz ülni, hogy tudjam nézni, és nem mozdulhatok el a szobából. Ehhez képest itt most a városban bárhol elővettem a zsebemből a mobiltelefont. Tehát ez nem csak annyit jelent, hogy kisebb a kép, meg hogy bárhol nézhetem. Más időpontban nézem. Más időpontban nézem, és más hogyan is nézem, ugye? De most el tudjátok képzelni, hogy egy filmet valaki elkezd úgy nézni, hogy otthon bekapcsolom a tévét, tudom, hogy a film az 2,5 órán keresztül tart, de hát nekem fél óra múlva el kell mennem otthonról, semmi gond, bekapcsolom a telefonomban is a tévét, és akkor folytatom ott. Na, mondjuk tegyük fel, hogy van már digitális sugárzás. Erről szól ez a kísérleti időszak. Igen, igen, igen. Csak két óra hosszán keresztül nézem a villamoson, vagy a kocsimban. Első remények azt mutatják, hogy a felhasználók napi 20-30 percen keresztül élvezik a mobil tévé adásokat, és az az érdekessége, hogy a hagyományos tévézéstől eltérően más és más idősávok tekinthetők úgymond csúcs időszaknak. Tehát mikor hiszen mobilok vagyunk. Hiszen mobilok vagyunk, tehát nem a otthoni tévéket, ezek a készülékek nem fogják lecserélni, nem fogjuk őket bezárni a szekrénybe és hagyni porosodni. A mobil tévét az menet közben, tehát amikor távol vagyunk otthontól, és épp úton vagyunk valahol, akkor tudjuk nézni, és akkor tudjuk valójában élvezni. Másfajta műsorokat nézünk rajta, és más hogyan nézünk. Igen, igen. A különböző idősávok azok a úgymond a csúcs időpontok, ezek a reggeli órák, amikor az emberek dolgozni mennek, és tömegközlekedési eszközöket használnak, mert akkor a buszra, villamosra várva, ott 5-10 percet várakozva meg tudjuk nézni, hogy milyen műsorok mennek, és ki tudjuk választani az, ami leginkább érdekel minket. Ugyanezt folytathatjuk a kiválasztott műsort akkor, amikor feljöttünk a tömegközlekedési eszközre. A másik ilyen csúcsidőpont, ez a ebéd ideje, amikor úgymond egy szendvics vagy egy ebéd elfogyasztása mellett ugyanúgy ki tudjuk a készüléket nyitni, le tudjuk a tányérunk mellé tenni, és napközben megnézhetjük mondjuk rá a délben elhangzó híradót. Tehát Mondjuk fülhallgatóval a fülemben elég rossz enni, de mindegy, apróság. Tételezzük fel, hogy ez egy vezeték nélküli kapcsolaton létrejött fülhallgató, és akkor már nem is zavar minket annyira. Illetve a másik érdekes jelenség volt, hogy otthon nagyon sokan használták mindezek ellenére a mobilkészüléket. És mi indokolt ezt fel? Én erre tudok példát mondani. Szerintem éppen mondjuk rá az illetőnek a párja más műsort nézett, és szerette volna megnézni, hogy akkor mikor kezdődik az a műsor, amit éppen érdekli. Vagy... Mondjuk nekünk van egy 10 hónapos kislányunk, és hát szóval az ő jelenlétében és az ő társaságában azért nem jellemző az, hogy órahosszákat ülünk a tévé előtt mozdulatlanul, hanem hát bizony megyünk jobbra-balra, és ott történnek az események, mert szóval vagyunk tartva, meg szórakoztatva vagyunk. Azóta egyébként újabb országokban tesztelik a mobiltelevíziózást. Hasonló eredmények jönnek ki ott is? Vagy máshol szól? Igen. Mondjuk eltérések vannak abból a szempontból, hogy melyik országban milyen hosszú ideig nézik napközben a mobiltévét, illetve eltérések vannak a napszakot illetően is. Hogyha, déli országokban Spanyolország is a tesztelt országok között van. Hogyha műsorokat nézzük, azért nagyjából azok megegyeznek. A legkedveltebb műsorok közül a sportműsorok, a szórakoztató műsorok, a zenei műsorok, a szappanoperák, illetve a vetélkedők tartoznak. Szerintem rendes televízióban. Szerintem ezek azok a műsorok, ami mondjuk egy sport összefoglaló, az lehet, hogy 15-20 perces, vagy egy szappanopera rész az is nagyjából ilyen hosszúságú. Tehát az, amit az ember úgymond ezen a készüléken menet közben megnéz. Arra van idő. Igen. Arra volnék nagyon kíváncsi, hogy egyébként is erről lehet, hogy nem szól ez a felmérés, hogy vajon visszahat-e a hagyományos televíziózási szokásokra majd a mobiltelevízió, mert ugye valamennyi időnket leköti, valamennyi figyelmünket napközben leköti, és lehet, hogy elmúlik az igényünk, hogy este nézzünk. Tehát, és hogyha ez így van, akkor viszont a televízió társaságoknak nem biztos, hogy a nagyon nagy érdekük lesz, hogy e mögé álljanak. Mit gondolsz erről? Hát én úgy érzem, hogy épp ezek a tesztadások azt a célt szolgálják, hogy ezeket a fogyasztói változásokat fel tudjuk mérni, illetve a tévét. Mindegyik tesztsugárzásban természetesen van tévéállomás, van mobilszolgáltató, illetve van készülékgyártó, mert így alakulik egy teljes kép arról, hogy kinek mennyire éri meg ebbe az üzletek, vagy ebbe a technológiába fektetni. És abból adódóan, hogy tévétársaságok is benne szerepelnek, illetve részt vesznek ezekben, az ő számukra is kiderül, hogy melyek azok az új idősávok, amelyek esetleg értékesebbé válhatnak, és ebből kifolyólag azért a reklámidőért, amit mondjuk rá tud, kiderül, hogy a mobil tévé nézők aránya megugrik, ezért többet tudnak kérni. Tehát én azt mondom, hogy a mobil tévétársaságok meg tudják ebben találni a számításukat, és ez teljes mértékben mérhető is. Én tudom, hogy Dér Attila számára, meg ugye a ti cégetek számára azért főképpen a technológia és a készülékek fontosak ebben a fejlesztés maga, de azért hát természetes kérdés a hallgatók fejében ez fölmerül nyilván, hogy mit sejtesz Magyarországon, mikor jelenhet meg ilyen típusú szolgáltatás? Igen, ez egy érdekes kérdés. Ez már jól kezdődik. Tehát akkor 10 éven belül nem valószínű. Nem szeretnék előrejelzésekbe, vagy spekulációkba bocsátkozni. Tényleg a szolgáltatókon múlik, a törvényhozókon múlik, ugyanis itt meghatározott frekvenciákat kell szabaddá tenni, vagy szabályozni azok felhasználását. Tehát ez egy eléggé komplex folyamat, ami biztos, hogy Olaszországban és Malajziában 2006-ban már bejelentették, hogy beindulnak a kereskedelmi mobil TV adások, és én remélem, hogy ez egy olyan plusz energiát biztosít a többi országnak, illetve a fogyasztóknak, hogy minden nagyobb legyen a fókusz ezeken a területeken. Tehát egy ilyen úgynevezett snowball effektus, tehát legyen egy hólabda effektus, indítson el egy lavinát. Olaszok elindítják a hólabdát. És minél több országban reméljük a bevezetésekre. Te már kipróbálnád minél előbb? Igen, én látok benne fantáziát. Köszönöm szépen. Szerintem fél évvel ezelőtt Szati mesélt itt nagy elánnal és lelkesedéssel. Egyébként hadd fegyelek meg most újból, azért élő adásban ne nevetgél itt a háttérben, Szati. Hadd nevetgél, mert komoly dolgokról beszélünk. Csinálten, ahol már heten vagyunk. Na, és mind nevetgéltek? Például tök jó színeket állítottunk be, és most már egy új hallgatónk, Eslender, és örül, hogy hallgat minket, és mi is örülünk, hogy hallgat minket. Üdvözöljük Eslendert innen a Magyar Rádióból. Szóval fél évvel ezelőtt meséltél nagy lelkesedéssel a 48.hu játékról. Igen. Emlékszel, ugye? Persze, hogy emlékszem. És stratégiai játék az interneten. Stratégiai játék, és az volt az egyik 1848-ról. 1848-os az volt az egyik érdekessége, hogy ezt az Oktatási Minisztérium fejlesztette ki. Fejlesztettette. Értitek? Valami tehát nem ők fejlesztették ki, hanem valaki, aki fejlesztettették. Te. És ugye ebben az volt az érdekes, hogy nem tetszik. Történelmi játék. Nem, hogy segítenél, érted? Történelmi játék, stratégiai játék is ingyenesen elérhető a neten, és akkor most itt van egy újabb történelmi korszak, meg egy újabb játék. Igen. Ennek a neve. De azt most nem mondd el megint, hogy ki támogatta. Nem fogom elmondani. A Pro Libertate a játéknak a neve. Ugyanolyan stratégiai játék, amit a leginkább... aminek a leginkább örültek neki ilyen változtatás terén, hogy a lejátszható csatákat nem egy mesterséges intelligencia, hanem maga a játékos tudja meghatározni és szabályozni. Tehát így jobban a játékos Rákóczi Ferenc személyében. Hát mivel nem próbáltam ki bárki, de lehetsz akár Habsburg is. Tehát a játékot még nem volt alkalmam kipróbálni, de ez is ugye ingyenesen letölthető később majd a azt mondhatom, gondolom, hát mondjad, hogy mondjad, ne nézzem, a Sulinet weboldaláról majd le lehet tölteni. Tehát, hogyha jól értem, akkor a hírt, prolibertate.hu egyébként, hogy így tájékozottságomat is megcsillantsam, ezen az oldalon található a játék. Tehát Kuruc-Labanc összecsapást. Kuruc stratégiai játékban. Igen. És mármelyik oldalra állhatunk. Igen, és te irányítasz mindent. És én irányítok mindent. Te melyiket választanád, Balázs, Labanc lennél, vagy Kuruc? Azt hiszem, Kuruc lennék, én ilyen sajnos ilyen vonalas vagyok. Vonalas? Csíkos vagyok. Igen, csíkos vagyok már egyébként különben is. Tenges kapitány jut rögtön eszembe, Zende Ferenc bácsi. Nem véletlenül. Legjobb. Igen. Eslender is Kuruc lenne egyébként. Igen. Gratulálom. Akar valaki Labanc lenni egyáltalán? Nem tudom. A játékkal kapcsolatban egyébként én még nem próbáltam ki az 1848-at sem, és még ezt sem, de hallottam olyan tapasztalatokat, hogy igazából az első az így nem váltotta be nagyon a hozzáfűzött reményeket. Tehát beszéltem olyannal telefonon, aki használta, és ő reménykedik benne, hogy ez most jobb, mint az előző volt, de nem lát rá túl sok esélyt, úgyhogy én azt javaslom, hogy próbálja ki mindenki, és dönts el maga. És egyébként, ha már itt tartunk, a játékoknál megengedsz nekem egy apró kitérőt így a játékokkal kapcsolatban. Hát de csak gyorsan. Aki nagyon szereti a játékokat, az biztos ismer egy játékokkal foglalkozó weboldalt, és ez megújult a héten. Ez pedig a www.levelup.hu. Úgyhogy azt is ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Fekete Zsombort is üdvözöljük. Igen, innen, őt is üdvözöljük. A messzi távolból, ugye? És prolibertate.hu, ott lehet kipróbálni a Rákóczi Szabadságharc idején játszódó új számítógépes internetes stratégiai játékot. Pár éve így nevetgéltünk egymás között, hogy leírunk ilyen idegen szavakat fonetikusan, mert olyan mókásan látszik, hogyha ha ilyeneket írunk. Floppy leírva magyarul. Igen, és aztán a PC-ből pont Balázsék elkezdték így írni a floppyt egy P-vel és pontos I-vel. Én kikérem magamnak, én ettől elhatárolódom masszívan. Tehát ez pedig így van a lapotokban, Balázs, így tudom, van. Így van a lapunkban, akkor is elhatárolódom. Benne van a magyar helyesírási szabályzatban, nyilván... magyar helyesírási szótárban meg van engedve, tehát teljesen szabadon. Egyébként, hogy rá is térjünk a mai témára, még nehéz helyzetben vagyunk, mert az órára is ránéztem. Szóval, vannak mozaik szavak az informatikában, ugye ezt mindannyian tudjuk, csupa egy betűből állnak, CD, nagy C, nagy D betű, HDD, nagy H, nagy D, meg még egy nagy D betű. Senkinek eszébe sem jutott a kezdeti időszakokban ezeken az írásmódokon bármit is változtatni. Nézzük csak meg, hogy milyen irányban halad a magyar helyesírási gyakorlat a mozaik szavak tekintetében. Ott van például a tévé. Ugye a nagyon-nagyon régi időben a tévét ugye mindenki nagy tével és nagy vével írhatta. Mostanában már ez nem nagyon fordul elő, borzasztó ritkán fordul ez így elő. Igét is csináltunk már belőle, tehát tévézik. Ugye ezt simán leírjuk fonetikusan. Persze, természetesen. Ez a lehetőleg természetesebb. A rádió is így lett egyébként, vagy hát, kicsit, bár ez nem rövidítés. Nem, az más szóalak, más nem betűszó. És ez egy természetes folyamat. Tehát a betűszavaknál két jellemző lehetőség van, van egy harmadik is. Megtartjuk a nagy betűs írásmódot, nagy C, nagy D, kötőjel T, tehát CD-t mondjuk, vagy CD kötőjel R. Kicsit bután néz ki, de mindegy, szóval ez a legáltalánosabb gyakorlat. Ha már nagyon megszokjuk, és nagyon sokat használjuk, akkor utána előfordulhat a TV esete, és a CD-vel is előfordul. Találkoztam már a CD-vel úgy, hogy évvel, két évvel szerepel, tehát fonetikusan írják le. Teljesen törvényszerű folyamat. Ami, ezek a legáltalánosabb dolgok, ami viszont igen ritka, de erre is van lehetőség, hogy lekicsinyedik a nagybetű. Ez számomra zavaró egyébként, de mindegy, erről most ne nyissunk vitát. Az SMS-nél SMS-ezik, az is már bizony előfordul írásban, teljesen fonetikusan leírva, E betűvel kezdve. Kedves Balázs, elfogyott az időnk, de azért azt elmondhatjuk, hogy mi az a két vektorgrafikus program. Ami a mai feladványban, tehát mi a Corel Draw-ra, illetve az Adobe Illustrator-ra gondoltunk. És hadd üdvözöljem a nyertest, aki Szél László, Tárkányi hallgatónk. Tárkányt is üdvözöljük innen Budapestről, a rádió stúdiójából. És akkor jövő héten pedig majd folytatjuk azzal. Visszatérünk erre a bizonyos, a mi általunk ajánlott vektorgrafikus programra. Hogy miért ezt kérdeztük? Mert hogy a PC World-nek a lemez mellékletén most elérhető egy ingyenes ilyen program. Hát eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World CD, illetve DVD mellékletén. MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.